सारों के लिए तुम्हारा ही अब तो अवशेष सहारा है। जब तुम ही हमें तज दोगे तो जग में फिर कौन हमारा है। यह कथन तुम्हारा ही तो था, दुनिया के लोग मतलबी हैं, पर सच्चे मित्र सदा सच्चे सर्वदा मित्र के संगी हैं। जाना है जाओ किंतु मित्र पहले यह नाव डुबा जाओ। जिस घर में आग लग चुकी है उस घर को खाक बना जाओ। होने से पहले सर्वनाश तुम सर्वनाश दिखला जाओ। जिसके सर पर तुम ही तुम हो उसके सर को ठुकरा जाओ। जल पड़ने से जिस तरह बुझ जाती है ज्वाल, इन वचनों से हुआ कुछ कर्ण शांत तत्काल। कहा सुयोधन क्या करें तुम पर कोई क्रोध, बना दिया है दुख ने तुमको निरा अबोध। करना था सबसे प्रथम तुमको यही विचार, क्या कारण है क्यों हुई आज हमारी हार। निज दुर्बलता का जिसे होता कभी ना ध्यान, बन सकता है नहीं वह जग में कभी महान। अपने को पहचान बाबरे अपने को पहचान, अपने को पहचान बाबरे अपने को पहचान। तन बल भी है मन बल भी है, धन बल भी है जन बल भी है, छुपी समस्त शक्तियाँ तुझ में, तू है शक्ति निधान। बाबरे अपने को पहचान, अपने को पहचान बाबरे अपने को पहचान, अपने को पहचान। दुर्योधन बोला सुहृद दूर करो अब खेद, तुम ही बताओ आज की असफलता का भेद। कहा कर्ण ने मित्रवर सुनो लगा कर कान, बतलाता हूँ मैं तुम्हें कारण वही प्रधान। दिव्यास्त्र चलाना सीखा है यदि अर्जुन ने सुर स्वामी से, तो मैंने भी शिक्षा पाई गुरुवर श्री परशुराम जी से। गांडीव धनुषधारी अर्जुन तो विजय धनुषधारी हूँ मैं, उसकी ही तरह ध्वजा वाला रथ भी रखता भारी हूँ मैं। अंतर है तो बस इतना है, मेरा कमजोर सारथी है उस और श्रेष्ठ सारथियों में जब नंद किशोर सारथी है। दुर्योधन ने किया अब हंस कर व्यंग कठोर, नाम लिया क्या खूब है तुमने नंद किशोर। जो ढोर चराता आया हो वह अश्व चलाना क्या जाने, जो रास रचाने वाला है वह रास उठाना क्या जाने। क्या भूल गए तुम महाक्रोध, जब जरासंध का जागा था झट प्राण बचा वह नंद लाल संग्राम भूमि से भागा था। फिर भी ऐसा ही है तो मैं यह गड्ढा भी भर सकता हूँ, तुम जिसको कहो सारथी मैं उसको नियुक्त कर सकता हूँ। मद्र राज हो जाए यदि इसके लिए तैयार, हम निश्चय जय पाएंगे, बोला सूर्य कुमार। दुर्योधन तत्क्षण गया मद्र राज के पास, कार्य सिद्धि के वास्ते की सादर अरदास। आया सहसा शल्य को उस घटना का ध्यान, पांडव को जब किया था उसने वचन प्रदान। वे दिन थे रण आमंत्रण के, आमंत्रित भूप आ रहे थे पांडवों भांजों से मिलने, मामा जी शल्य जा रहे थे। दुर्योधन को यह खबर मिली तो उसने जाल तैयार किया, पथ में विश्राम भवन बनवा इनका स्वागत सत्कार किया। हो गया शल्य पर जादू सा, कह उठे खूब रचना की है, दूंगा उसको मैं मुंह मांगा जिसने मेरी सेवा की है। आ पहुंचा तब तक दुर्योधन, बोला सेवक समुपस्थित है, मेरा अपना जो भी कुछ है वह सभी आपके आश्रित है। फिर भी मुंह मांगा देते हैं तो मामा इतना काम करें, कौरव दल के साथी बनकर पांडव दल से संग्राम करें। हाँ करते तो कर गए, फिर कुछ हुए अधीर, कहा हृदय में शल्य ने छूट चुका अब तीर। पांडव गण ने जब सुना यह सारा वृतांत, हुए निराशा से बहुत चिंतित और अशांत। मामा जी ने उस समय की सांत्वना प्रदान, बोले तुम भी हो मुझे प्यारे पुत्र समान। यही भाव था हृदय में कारण यही प्रधान, बोल सुयोधन से उठे उस क्षण शल्य महान। कर्ण जयी हो रहेगा यह मेरा उद्योग, पर वाणी का करूंगा मैं स्वतंत्र उपयोग। दुर्योधन इस कथन का समझ ना सका रहस्य, होते हैं शीघ्रता में विलय वास्तविक तथ्य। पाकर इच्छित सारथी उधर बढ़ा उत्साह, कहा उछल कर कर्ण ने काम बन गया वाह। आगमन निरख कर उषा का जब विदा रात काली होगी, फैलेगी दिन कर की किरणें चारों दिश में लाली होगी।